نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 204 سے. وہ اور من الناس لوگوں میں سے، من جو، یعجبو کا پسند آتی ہے تجھ کو، بھلی معلوم ہوتی ہے تجھ کو، قوله بات اس کی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، و اور یشہد اللہ وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی اوپر، ما جو، فی میں، قلبہ اس کے دل کے، علی ما فی قلبہ اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے، و حالانکہ، ہوا وہ، الگ دو سخت جھگڑالو ہے، الخصام جھگڑا کرنے میں، وَإِذَا اور جب، تَوَلَّا وہ منہ موڑتا ہے، سَعَى دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کرتا ہے، الحرس کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ، لا يحب نہیں پسند کرتا، الفساد فساد کو، وإذا اور جب، قیل له کہا جاتا ہے واسطے اس کے، اتق اللہ ڈرو اللہ سے، اخذته پکڑ لیتی ہے اس کو، ابھارتی ہے اس کو، العزت عزت، بالاسم سات گناہ کے یا گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اس کو، جہنم جہنم، و اور لبئس البتہ بدترین ہے، المہاد ठिकाना। वमिनन नासी, और लोगों में से, मन जो, यश्री बेचता है, फरोख्त कर देता है, नफ्सहु अपने नफ्स को, इब्तिगा तलाश करने के लिए, चाहने के लिए, मर्दात अल्लाह अल्लाह की रजा, वल्लाहु और अल्लाह, रऊफ़ शफकत करने वाला है, बिल इबाद बंदों पर, या अय्युहल लज़ीना आमनू ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिसल में इस्लाम में, इतात में, काफतन सारे के सारे, वला और ना, तत्तबियु तुम पैरवी करो, खुतवात शैतान शैतान के कदमों की, इन्नहु बेशक वो, लकुम तुम्हारे लिए, अदुवन दुश्मन है, मुबीन खुल्लम खुल्ला, फइन फिर अगर, जलल तुम लड़खड़ा गए, तुम फिसल गए, तुम मिम बादिमा इसके बाद जो, जाअतकुम आई तुम्हारे पास, अलबय्यिनातु रोशन निशानियां, फालमु तो जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अजीजुन जबरदस्त है, हकीमुन हिकमत वाला है, हल नहीं, यंगुरूना वो देख रहे, इंतजार कर रहे, इल्ला मगर, अन के, यातियहुमुल्लाहु आ जाए उनके पास अल्लाह, फी जुललिन सायबानों में, मिनल गमामी बादलों से, वल मलाइकतु और फरिश्ते, ब्रैकेट में लिखिए आ जाएं, व और, कुदिया चुका दिया जाए, पूरा कर दिया जाए, अल अमरु मामला फैसला, व इलल्लाहि और तरफ अल्लाह के, तुरजा लौटाए जाएंगे, अल उमूर सारे मामलात, सारे काम, सल पूछिए, बनी इसराइल, बनी इसराइल से, तम कितनी, आतैनाहुम दी हमने उनको, मिन आयतिम बय्यिनतिन रोशन निशानियों में से, वमन और जो कोई, युबद्दिल बदल देता है, नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमत को, निम्बा दिमा बाद इसके जो, जाअथु आ गई उसके पास, फइन अल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इकाब सख्त सजा वाला है, ज़ीना खूबसूरत बना दी गई, जीनत दी गई, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, कफरू जिन्होंने कुफर किया, अल्हयातु दुनिया दुनिया की जिंदगी, वयस्खरूना और वो तमस्खर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना आमनू उन लोगों से जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग, इत्तकौ जिन्होंने तकवा किया, फौकहुम उनके ऊपर होंगे, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, वल्लाहु और अल्लाह, यरज़ुकु रिज़्क देता है, मन यशाउ जिसको चाहता है, बग़ैर हिसाब बग़ैर हिसाब के, काना नासु थे लोग, उम्मतन वाहिदतन एक उम्मत, उम्मत उम्मत वाहिदा एक, फबअथ अल्लाहु तो भेजा अल्लाह ने, अन्नबियीना नबियों को, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले, वमुनज़िरीना और डराने वाले, वअंज़ला और उसने उतारी, मअहुम साथ उनके, अल-किताबा किताब, बिल-हक़्क़ी हक के साथ, लियहकुमा ताकि वो फैसला करे, बैनन्नास लोगों के दरमियान, फीमा उसमें जो, इख्तलफू उन्होंने इख्तिलाफ किया, फीही उसमें या जिसमें। वाह। और माँ नहीं इख्तलाफा, इख्तलाफ किया। फी ही उसमें, इल्लल्लज़ीना मगर उन लोगों ने, ऊतूहू जो दिए गए उसको, मिन बादि मा बाद उसके जो, जाअतहुम आई उनके पास, अलबय्यिनातु रोशन निशानियां, बगयन बगावत की वजह से, जिद की वजह से, बैनहुम उनके दरमियान, फहदल्लाहुल्लजीना तो हिदायत दी अल्लाह ने उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, लिमा वास्ते उस चीज के जो, इख्तलफू उन्होंने इख्तलाफ किया, फी ही उसमें, मिनल हक्की हक में से, बिइज्नि साथ उसके इज्न के, वल्लाहु और अल्लाह, यहदी हिदायत देता है, मन यशाउ जिसको चाहता है, इला तरफ, सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते के, अम हसिबतुम या तुमने ख्याल किया, अन के तदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे, अलजन्नता जन्नत में, वलम्मा हालांकि नहीं, यातिकुम आई तुम्हारे पास, मसलुल्लजीना मिसाल उन लोगों की, खलऊ जो गुजर चुके, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, मस्सत हम छू गई उनको या पहुंची उनको, अलबासाउ सख्तियां, वद्दर्राउ और मुसीबतें, वजुलजुलू और वो हिला मारे गए, हत्ता यहां तक के, यकूल रसूलू पुकार उठे रसूल, वल्लदीन आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, मअहू साथ उसके, मता कब, नसरुल्लाह मदद अल्लाह की, अला खबरदार, इन्ना बेशक, नसर अल्लाह ही मदद अल्लाह की। करीब है, बस